Savaşta kafirlerle karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Nihayet onlara iyice vurup sindirince bağı sıkıca bağlayın, esir edin. Savaş sona erince de artık ya karşılıksız veya fidye alarak salıverin. Bu böyledir. Eğer Allah dileseydi onlardan intikam alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek ister. Allah yolunda öldürülenlere gelince, onların amellerini asla boşa çıkarmaz.